3, 2, 1. Sesli Meram 378. Karşı Radyo 250. Bir meram, bir arzi hal ve bir durum tahayyülü. Şimdiki zamana ait sesin işler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti sesli meramın kayıt kütüğü başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar. Duraksamayan bir devinim hali içinde günceli yıkımla buluşturan bir temsil sürekli ve biteliğe ineleniyor. Yeniden her güne içkin kılınmış bir cerahatle hayatın ehveni açıktan kuşatılıyor. Zor, bet, feci olanın kıyısında bir menzilin dönüşmekte, hayat mefhumu artık çarçur edilmektedir. Yıkım potansiyeli sonsuz kılınarak bir yerde, bir yönde hayat meseli ve mefhumu çürümeye terk ediliyor. Var edilen her eylem bunu isletleştiriyor. 1984'ü pek çok katmanla birleştirerek, belki yeniden üreterek ama güncelliği oradan feyiz alınanlarla belli bir odakta sabitleyerek yıkım var ediliyor. Seçim satımı haline girildiğini göstere gelen ve daha önce de 2015 yılı içinde gördüğümüz karanlığın atmosferini yenileyebilme hal ve istemi bu yıkımın yönünü göstere geliyor bir kere daha. Başamirle avanesinin sürekli olarak sona geldiği perspektif ötekisini hiç adetmek, ötekisini yok saymak, öteki, öteki, o öteki diye sunulana ve bildirilene karşı ve karşıt olarak nefret temsilinden ötesi olduğunu artık teker teker hep tekrar tekrar var ediliyor. Kabinenin atanmış, seçilmiş, itilmiş üyelerinin yanı sıra partinin dış kapısında mandal ola gelen yahut da kişi çevrelere içeriden dışarıya parti menzilinden memleketin %30 ayarında bir destekçi kitlesine o yok ediş, bu yıkım taşeronluğu sürekli güncellenendir. Biteviyeliği sayesinde yeniden ve yeniden imal edilmiş hamlelerle o yıkımı var etmek tek adam rejimi gibi bir yapıyı da muhafaza edebilmeyi vardır. Demokrasiyle kimin ne işi vardır? Kalmış ki hem, değil mi? Hürriyet dediğinizin bir esamesi söz konusu mudur? Gerçekten gereklilik duyulan mıdır? Topyekün teslimiyetçilik dururken ne diye özgür düşünceden bahis açılır ki sahiden? Burası güllük gülistanlık bir menzil olduğu aralıksız zikredilirken her şey açık ve aleni bir biçimde muktedir tahayyülüne göre dönüştürülürken nedir ki yıkım? Kim ya da kimler canını sıkacaktır ki böyle bir konuda, bu konularda nasıl? Söylemlerin birlikteliğinde hayatın ehveni, anlam ve kapsamının daraltıldığı bir zemin var edilir. Dümdüz, bariz bir biçimde bu devinim hali içerisinde yaşam ihtimallerini sınırlandırmak, eksiltmek kesintisizleştirilir her zamankinden de çabuk. Muktedir yıkımı doğal bir eylem halinde dönüştürürken 2015'in Haziran'la Kasım ayları arasında sıkışmış bir cerahati de yeniden ve yeniden kurgulamanın da yolunu tanzim eder. Bir bunun çabasına düşer eş zamanlı olarak. Görünen, bilinen ve anılanla ortaya çıkan neye dönüştüğü artık çok daha belirgin bir biçimde ve güç adına hayatın zehirlenmesidir vesselam. Koltuk için yaşamların alt üst edilebilmesidir mesele. Siyaseti 20 koca yılda belirgin bir biçimde biyopolitik bir cerahat haline dönüştüren, indirgeyen muktedirin tüm o var ettiği şablonun hayatın ehvenini nasıl alt üst ettiği hemen hemen her gün paylaştığımız haberlerde görünür ki Mersin katliamı ya da Mersin cinayet silsilesi diye geçiştirilen daha sonra ihalenin HPG'ye bırakıldığı ve HPG'nin de bunu bile isteye kabul ettiğini falan söyleyebiliriz. İşte Ankara'da bir timin güvenlikli bir ortamın içerisinde bunlara bahşettiği, işte bu kıvılcımın bir yerlerden verilebilmesi için de ya da korunaklılık bahsinin verilebilmesi için de o isimsiz uyuyan hücrelerin tekrar harekete geçirilmesi ve devletin de bunu bile isteye yaptırtmasının bir tezahürü karşımıza çıkar. Biz bunları konuşmayacağız. Zaten o siyasetin öbür tarafında o laçkalaşmış dil hep kendini tekrar ederken olan insanların hayatlarının haklarının ellerinden alınmasına geliyor. Olan Mersin'deki saldırıyı bahane edip sınırın ötesinde Irak Kürdistan'ında ya da işte Türkiye'ye komşu bulunan Rojava eyaletlerinde küçük bayağı farklı kesimden insanın da yaşaya geldiği bir mozaik, gerçek bir mozaik, hani Türkiye'de bir mozaiktir bilmem nedir falan deyip duruluyor. Öyle bir mozaik kalmadı. O birlikte yaşam eyleyebilmenin yegane filizlendirildiği yerlerden birinin Rojava'nın arta kalan bölgelerinde de sürekli bir savaş hali, ama YPG'li, ama bu bilmem neli, ama şu şöyleli savaşa devam edilsin diye böyle bir senaryo ortaya çıkarıyor. ve bunun yıkımını hep beraber, o Kürt sorununu hakkaniyetsizce yerle yeksan edenlerin var ettikleriyle beraber biz de çekmeye devam edeceğiz. Bu arada Türkiye'ye dönelim, hani bunları konuşturuluyor. Gerçek olan şey bir açlık ve yoksulluk sınırı diye bir şey ortaya çıkıyor. Hani Türk İş'in burada birebir beynel minel değil, devamlılığı sağlama alınmış ve olan 2022 yılının artık nasıl bir cüretle, cerahatle beraber tüketilmeye sevk edildiğini göstere gelen bir tablo karşımıza çıkıyor. Ekonomik yıkım. Pandeminin üstüne eklenen her hamleyle devlet bizden sürekli IBAN MİBAN isterken işte o mücadele, yok işte şurada savaş, burada bilmem ne, Yunanistan'a gözdağı, Ermenistan'a hain, bilmem ne diyebilme ve sürekli o savaş ekseninin içerisindeki işte ister Kürt'ü, ister Rum'u, ister Ermeni'yi hedef almanın yanında. Bir de ekonomik çöküşü var memleketin. O ekonomik çöküşte ne Ermeni, ne Rum, ne Türk, ne Kürt'ü ayırıyor. Hepsini birden ele alıyor yani bu toprakta yaşayanları. Esas mesele de işte o kuşatılan ve daraltılan hayatın meselesini de oradan gösterir kılıyor. Solar'la başlamıştım. Shatter parçası Focus Recordings'ten Exonerate parçasıyla devam edelim. Solar'ın EP'sinin Kupalı EP'den dördüncü parça. Daha sonra Uncreate'i konuk edeceğiz. Forget Your Name isim parçası Influenza Medya etiketinden yayınlanmış olan bu haftanın seçkin kayıtlarından biri. Daha sonra tekrar buradayız ve alabildiğince devam etmeye gayret edeceğiz. Thank you. Sesli Meram sürüyor. Dediğim gibi hani bir yandan biyopolitik eksen ve bir yanda işte Türkiye'nin o aşılmaz, uçulmaz, kaçılmaz haleti ruhiyesi renklendirirken bir yoksulluk, bir böyle bir eksiltme karşımıza çıkıyor. Türk İş Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın 2000 Eylül 2022 sonuçlarını açıklıyor. Artık gerçekten aktarayım bunu. Araştırmaya göre açlık sınırı 7245 lira olarak hesaplanıyor. Açlık sınırının asgari ücretinin 1745 lira üstünde olduğu kaydedilip yoksulluk sınırı da 4 kişilik aile için 24.600 lira olduğu ölçülüyor. Mutlak enflasyonu %5, 15 ve son 12 aylık %130 oranında artış gösteriyor. Bekar birinin aylık yaşam maliyeti de bizler gibi 9.470 liraya ulaştı. Raporda sabit gelirler dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenebilmekten bile yoksunluk duyuyorlar. Talepten maliyete ve beklentilere kadar enflasyonun her türlüsü tüm varlık ve mal ve hizmet fiyatlarını bozarken geçici yoksulluk öngörülebilir ve gelecekte kalıcı yoksulluk haline dönüşme tehlikesini de barındırıyor diyor. Mutfak enflasyonu son 2 ayda %130 arttığını da bildiriyorlar. Bunlar gündelik şeyler gibi görünüyor ya da basit enlemler, denklemler birbirine yakıştırılmış. Ve hani nasıl olsa aşılır bilmem ne falan deyip de az biraz dişinizi sıkın diye Ocak'ta hallediyorduk, Şubat'ta hallediyoruz, Mart'ta resmen bitti, Haziran'da. Ah bakıyorsunuz Temmuz, Ağustos'ta bitti, Eylül'de bitti. Ekim'deyiz ve sürekli bir baskı halinde. TÜİK mesela yıllık enflasyonu %83,45 açıklarken, enflasyon araştırma grubu olarak bilimsel verilerini ortaya koymaya çalışan bir ekibin sunduğu Eylül ayı enflasyonunda ETÜFE aylık bazda %5,30, yıllık bazda %186,27 arttığını bildiriyor. Tüketici fiyatları endeksinde de yılbaşından bu yana %101,63 arttığı bildiriliyor. En yüksek aylık artış 26,05'te sağlık kategorisinde. Konut fiyatları %8,57, giyim ve ayakkabı ise %7,80 arttığında enflasyon araştırma grubu bildiriyor. Dönüyoruz, dolanıyoruz bir kere daha. Duraksamak nedir bilmeden bir devinle bu güncel yıkımın kılınıyor. Sokağa düşenin tüm o müşterek bahsi yerle bir eden bir geçinememe halini bütünleştirdiği gözlerden açıkça hep aleni bir biçimde çalınmak isteniyor. Çünkü asgari bir yaşam hakkının dahi çok görüldüğü yerde süren kılınan ezberlerle birlikte icrasına devam olunanlar bir aylık emeğin de esamesinin okunmamasına vesile teşkil ediyor. Çarşı, pazar, bakkal vesaire. Elektrik, su, doğalgaz, telefon vesaire birbirinin üstüne eklenen her yeni hamleyle gel vergini öde, git bir daha ödemeni yap halleriyle cürmün ortasında kala kalmış bir menzilde iki kadın yaşam hakkının da öne alınmaya çalışılıyor. Bize ne veriliyor? Savaş. Bize ne veriliyor? Eksiltme. Bize ne veriliyor? Ama tok gelecek. Bize ne veriliyor? Uçacak, kafamıza düşecek bombaları imal edecek bir makine, ki o da damat şirketleri. Damadın şirketi de oradan buradan edinebildikleriyle ya da edindiklerini birleştirerek bizim vergimizle bize mal satmaya devam ediyor. Neyse, peyderpey kullanıla gelen aparatlar, belli aralıklarla zikredilen enflasyonu ezdirmeyeceğiz halkı cümlesinde tam tersinde ezdirilen halk kesim, toplum katmanlarını çoğaltarak bir mücadeleyi değil de sadaka ekonomisine razı gelen bir ülkeyi var etmek yolunda ilerlenendir. Çürümüşlüğü ve biteviye kinle, nefretle kuşatılanları bir de açlıkla sınamanın yolları arşınlanır. Görünen köye kılavuza hacet kalmadı, en açık bir halde rakamsal dökümü takip ettiğinizde meydana çıkar. Beşli çeteden şarayın şatafat dolu güncesine, Sayıştay raporlarında yer edinmiş günlük, haftalık, aylık yağmalara, 1, 2, 3 ya da 5 maaş almalarına rağmen yanında bir de yıpranma parası, ay canım, huzur hakkı talep eden ve bunu da var eden, indiren bir cenahın cerahatli isteğimin sunduğu var ettiği bütün her şey o yoksulluk halinin devamlılığını sağlar. Ve bu, hani Türkiye'de, memlekette meseleleri tartışmak yerine bunlarla beraber hayatı bir endeksin içine dahil edip ne var canım yani bunlar gayet normal şeyler falan deyip de hayatı devam ettirilmesi talep edilir. Ve bunun hani bir normatifmiş gibi değerlendirilmesinin yanında bırakalım her şeyi anlatmayı, tutmayı, etmeyi. Türkiye'de gerçek bir yıkım şablonu karşımızda biçimlendiriliyor ve bu yıkım şablonun içerisinde de ekonomik cerahatle beraber insanların sınırlandırılması, şirketlere köle addedilmesi ya da özel sektöre köle addedilmesi ya da devletin de tam biz size düşündüğümüz şeyi yapacaktık, yardım edecektik ama hay aksi bir şeyler çıktı falan deyip de dönüşümün var edilmesi. Mesela olağanüstü hala elinin altında bir etmen olarak tutmaya devam ediyor Başamış ve bunu da var edebilir. Ya da işte toplumsal bazı borçların silinebileceği, hani yoksul kesimin, dar gelirli kesimin, bizler gibi asgari ücretlerinin belirli borçlarının silinmesini, gel gelelim bir sağlık hizmeti için bir yerlere başvurabilmenin ihtimali yok. Hadi de ki bir yerlere başvurdun, karşılığında alacağın hizmetin garantisi de yok. Böyle bir memleket haline dönüştürüldü. Çünkü doktor güvenemiyor. Gidiyor. Sağlık sektörü de özelleştirildikçe, misal Sadece bir örnek, kimseye hakir görmek için değil. Bu da 2'ye 3'e 5'e katlanmış faturalar demek oluyor ki o da işte Enak'ta en an bu ayki sunduğu raporda karşımıza çıkıyor ve bir devi bir eksiltmeyle bu hayat tecrübesinin de hayatın kuşatılmasının da yolu ve yordamı biçimlendiriliyor. Gel gelelim nereye çıkacağımız sorusuna en ufak bir yanıt yok. Düşünmeye değer mi? Bence sonuna kadar düşünmeye değer. Çünkü 2023 bu eksende ilerleyecek. Ta ki Haziran'daki o kör düğüm seçim sandık oy zımbırtısı bitene kadar. İnfluenza medyadan Uncrate'i konuk ediyoruz. You Can't. Hemen arkasına S&P, Bipolar ve Bezel MC ile Deep Abyss parçası gelecek Interview Music'ten. Kulak verelim. Arkasına tekrar burada olmaya devam edeceğiz.

don't resist. Wait, it's not your time, it's a drift. Sinking deep to the abyss, sinking deeper in the pits. No escaping from all this, losing touch, losing grip. Behind clouded eyes, a token of a thousand tries. Can't forget the moment that you improvise it all the lines. Sinking deep to the abyss. Question all does it exist, I found a way to get to this. Don't resist, wait, it's like you're trapped in a drift. Sinking deep to the abyss, sinking deeper in the pits. No escaping from all this, losing touch, losing grip. Behind clouded eyes, a token of a thousand tries. Can't forget the moment that you improvise it all the lines. Sesli meram devam ediyor. Anlattığımız şeyin o birlikteliğini ya da işte neyle neyi bağlayabileceğinize dair önemli programlardan birisi de HDP'nin sunduğu 3. yol. Ege İnsan Hakları Okulu'nun çalıştayında konuşuyor. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Gazete Karınca'dan aktarayım. En geliş demokrasi, eşitlik, özgürlük, emek birlikteliğini kurabilmek gerekiyor ki böyle yapılabilirse iktidara karşı durulabilir. İktidarı göndermeye yönelik bir ortaklık yetersiz kalır diyor. Özgürlük için Hukukçular Derneği, Dünyada İnsan Hakları ve Demokrasi için Avrupalı Avukatlar Birliği, Avrupa Demokratlar Avukat Demokrat Avukatlar Birliği ve İzmir Dayanışma ve Bilimsel Araştırma Derneği tarafından düzenlenen bir çalıştay var. Sonbahar Çalıştayı. Matematik Köyü'nde gerçekleştiriliyor İzmir'in Selçuk ilçesinde. Baskıcı yöntemler en tehlikeli düşmanlara karşı yöntemlerini tecrübe eder. Sonra yavaş yavaş ülkenin bütününe yayar. Kayyum rejimine HDP ile birlikte mücadele ettiği siyasal oluşumlar dışında itiraz gelmedi. Ancak daha sonra bu siyaset tüm ülkeye yerleşti. Bu baskıyı ve ötekileştirmeyi topluma kanıksatmak, rıza üretim mekanizmalarından birisi, yine alternatifsiz algısının kalıcılaştırılması rıza üretimi olarak tüm iletişim halkalarından halka pompalanıyor der. Değişim sadece iktidar kargolarının yer değişimi değildir diye devam eder. En geniş bu birlikteliği sağlayabilecek için bir emek birlikteliğini kurabilmek gerekiyor. Bütünüyle zorbalığın göndere çekildiği yerde uzamın hakkaniyetli bir gelecek tahayyülü ancak o halkların Demokratik Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'nin başını çektiği emek ve özgürlük dayanışmasının alabileceği formla belirgin olacaktır. Düne yazdığımız onca afaki çürüten, kıran, ezenin karşısında nihayet buralı bir söylemin elzemliliği bir kere daha can yakıcı bir tecrübe olarak var edilir. Hedefe konulmalarına rağmen hakkaniyetle sözü barıştan, eşitlik ve adaletten yana kurmaya devam diyen bir cenahın suna gelecekleri her alternatif bütünüyle karanlığın ortasına demirlemiş bildirilen ülkede bir umudu belki vardır, etmelidir de. Baskılamayı var ederek mütemadiyen sözü ve mücadeleyi terörize etme halini diri tutarak her nasıl bir çıkışa varılacaktır sahiden de. Emek ve Özgürlük Dayanışması'nın bütün o hengamede içerideki 5000'e yakın üyesi, dışarıda milyonlarca iradenin var ettiği mücadele hattıyla o çirkeflikler ülkesinde hakiki ve belirgin bir dönüşüm bir kere olsun adalet tahayyülünü var etmesi herkes için iyi olmaz mı? Sahiden de iyi olmaz mı? Dönüyoruz. Bir devinim hali, bir teviye karanlığın yolunda ilerleyen ülkenin tezahürüyle biçimlendiriliyor iş bu cenahta. Her defasında plak başa alınıyor, sil baştan yeniden kurgu eklenen hallerle A'dan Z'ye her şekilde hayatın ehven halleri derdest ediliyor. Dediğimiz gibi ekonomik yıldırı halinden siyasetsizlik makamının cerahat ve irin dolu hallerinde ötekileştirmeye her şeyi zamanında, hep zamanında eğlenenlerle birlikte bir ülkenin karanlığına yeni güncellemeler var ediliyor. Ve kesintisiz kılınan her hamleyle de her gün apayrı bir cerahatin varlığı tescil ediliyor artık. Ne yana dönersek dönelim, hangi meseleyi konuşursak konuşalım, yeni, o yepyeni denilen aslında hiçbir yenilik ihtiva etmediği bir kere daha acı bir tecrübe olarak hatıra yerleşiyor. Ve masalar devrilip yeniden kurulurken hani işte İYİ Parti ile CHP arasında bir sürekli bir akım var. Ve siz öyle yaptınız, biz böyle yapmazdık, siz şöyle yapıyorsunuz, biz böyle yapmıyoruz falan. Masada bir problem yokmuş, ne güzel, onlar adına sevindirici. Öbür tarafta da zaten muktedir kendi elini ovuşturuyor. Bir yandan da diyor ki Kılıçdaroğlu keşke aday olsa da tam da dişimin kovuğuna gidecek adayı bulmuş olsam diyor. Bir çürümenin farklı, daha önce görülmemiş ola gelen tonlarının yaşamı demirliyor memleket ki... İran'da yanı başımızda işte Mahsa Amini'nin katledilmesi sonrası süren o protesto gösterilerinde yüzü aşkın insanın katledildiği ve buna rağmen de hayatta mücadele etmeye devam ettiklerini insanların biliyoruz. Öte yandan yanı başımızda burnumuzun ucunda Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki savaşta ilginç küçük detaylar var. Ve bunu hani hakkaniyetsizce çok çala kalem goy goy olarak görenler var mesela. Ve Ermenistan'ın sınırının içerisinde bir bölgede 7 askeri ele geçirip daha doğrusu teslim olmalarını bilip ondan sonra da infaz eden bir Azerbaycan timinin videosu paylaşılıyor Telegram'dan ve bunu bile isteye paylaşıyorlar. Ve bu korkunçluğu von der Leyen işte Avrupa'daki yeni partner güvenilebilir ortak diye mesela geçiştiriyor. Türkiye'de de aynı durum söz konusu oluyor. Ve bu aynılıklar ya da aynı haller içerisinde bir yüzleşme, bir sorgulama imkanı da kenara çekiliyor. Nasıl olsa bu ülkede olmuyor bu işler kardeşim falan deyip yoluna devam ediliyor ve bunlarla beraber de işte von der Leyen Aliyev'le beraber resimler verir. Öbür tarafta o katledilen çocukların üstünden ohosunlar çekiştirilir. Bugünler gelip geçtiğinde bariz bir biçimde mesela dostlarımızın sessizliği olacak. Ne fenadır ki kadim iki halkın Ermeni ve Azeri'nin birbirine buraları da sayarsak 3 Türk toplumunu sayalım. 3 toplumun da birbirinden bunca uzağa konumlandırılmasına itiraz dahi yükselmedi bu ülkeden. Ve Aliyev'in barışının Putin efendisinin ya da baş amirinin gösterdiği rıza ile aslında neye dönüştüğünü de belgeleyen bir cinayet videosu dolaşımdayken teslim olan 7 Ermeni askerinin infazında yersiz değil işte o soykırım endişesi boşuna da değil hiçbir biçimde ünlemeler ah vardır. Belki duyanı vardır. Duyanı var mıdır sahiden? Onu bilmiyoruz ama hani dediğimiz gibi ekonomik, siyasi, politik ve birbirini tamamlayıcı işte o düşman, şu düşman, bu düşman diye diye bu memleketin de hakkaniyetinin altının oyulduğunu bir kere daha yenileyelim. Dediğimiz gibi son düzlüğe geçeceğiz ama her şey kulak verdiğimiz kadar birbirimizi duyabildiğimiz kadarıyla mümkün olacak. Deep Abyss EP'sinden SMP ikinci parça Intoxicated ve hemen arkasına Elm The Bass Music etiketiyle yayınlanmıştı. Kulak verelim Kromatiğin A yüzüğüyle sonra finale bağlı. Thank you. ve son düzlük. Dediğimiz gibi her şey birbirinin içerisine geçiyor ve bu her geçişte de başlı başına bir yıkım tezahürü ortaya çıkarken o yıkım işte İran'da başka türlü tezahür ediyor, Irak Kürdistan'da başka türlü tezahür ediyor, Ermenistan Azerbaycan arasındaki bölgede ayrı tezahür ediyor ki bırakalım onu. Hani savaşın gerçekliği aman işte o kadar olur yani neyini öbe abartıyorsunuz. Yüksek sesle bir kere daha sorayım. Bir insanlık suçunun neresinden bir kıvanç kıvılcımı var ediliyor. Ki artı Hocalı'da katledilen bine yakın insanın rövanşında yani rövanşist davranıldığında 10 bine yakın Ermeni'nin katledildiğini şu ana kadar belgeleyebiliyoruz. Ve Sumgayit'te katledilen ya da sürülen yüzlerce insanın karşısında belki binlerce Azeri'nin de öldüğünü biliyoruz. Neye yaradı bu her iki durumda felaket? Kimsenin bir yanıtı yok. Aynı durum Suriye için, aynı durum Irak Kürdistan'ı için, aynı durum Suriye'nin kuzeyindeki işte o bölgelerde, Rojava bölgesinde Afrin için, aynı durum Libya için, aynı durum Gürcistan'da işgal edilen bölge ve sessiz sedasız devam etmeye de sürdürülen ve bir biçimde de nükleer kozunun devamlı masada tutulduğu geleceğimizin karanlığının neye dönüştürüleceğinin bir temsiliyeti Ukrayna-Rusya savaşının gizli saklı bölgelerinde ya da bildirilmeyen bölgelerinde ki 4 bölge Luhansk, Donetsk, Herson ve yanlış değilsem Zaporijnia Rusya'ya bağlandığına dair bir toplu gösteri yaptı. Putin gövde gösterisi gibi. Böyle işte masalar devriliyor, yeniden kuruluyor. Memleket denilene de çöreklenmiş ola gelen cenahın var ettiği yıkım hali aralıksız kırılırken neresidir neyi yeni ya da neyin nesidir ki ehven ya da ne kadar normalleşmiştir dünya. Bir çürümenin farklı daha önce görülmemiş ola gelen tonlarının yaşamına demirliyor ülke ve dünya. Kendiliğinden ya da yok yeri değil artık doğrudan kötülüğün el aldığı kim ve tahribatın 2015'ten de ağır bir sinemaya dönüştürüldüğü yerde demokrasi sistemi, hayat mefhumu, adalet ve hürriyet gibi kavramlar bir kere daha çöp kılınıyor. Hem bariz hem bile isteye. Hayatın bu kuşatmalar silsilesi karşısında sözünü ne zaman hatırlayacaktır bu ülke? Mesele sadece görünen, bilinen değil, sessiz sedasız var edilen, o geçmeyen geçmişin de karanlık tavrını yeniden sahiplenene karşı seçim ve sandık dışında her neyi var edebilecektir bu ülke? Her neyle mukabele edecektir ki yeter artık anlaşılabilsin. Bütün sorunlar ortada. Her gün 24 saatlik birer kahır ekseni olarak biçimlendirilmeye iş bu şartlarda devam olunurken kimdir, kimlerdir, nerededir o itirazın ucundan tutacaklar? Oralarda mısınız, iyi midir haliniz? Ya da duyuyor musunuz ve farkında mısınız bunca yıkımın ve yıldırının? Her şeyde, her şekilde bir yaşam mücadelesi var ve hayatımızı incitenlerin, eksiltenlerin, kuşatanların ve çürütenlerin karşısında bizim de itirazımız var en azından var diyebileceğimiz üzere. Dediğimiz gibi Sesli Meram bir itiraz çabası. Kulak verenlere şükranla seslimeram.tumblr.com, diyuz_makina.blogspot.com, Karşı Radyo Spotify ve SoundCloud hesaplarındayız. Enle veda edelim. İsim parçası EP'nin kromatik parçası haftanın vedasını oluşturacak. Tekrardan görüşünceye kadar söz direnebilmenin, söz var edilen bütün karanlığa karşı isyanı ve nisyanı birbiriyle buluşturabilmenin ümidiyle, şevkle ve sabırla. Direnç ve dayanışmayla bizlerle beraber olun. You're trying to bend it to a focus point. But the different wavelengths of light bend at different rates. As they disperse, you also have to bend those back again so that they come together at a point. When light comes in through a lens, you're trying to bend it to a focus point. But the different wavelengths of light bend at different rates. As they disperse, you also have to bend those back again. That's chromatic aberration. You're trying to bend it.